خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه داني هوري جان دارانا ضيني فرصو زوبيانا ضيني فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنوينه برن قوران خوي بنوينه دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جا دخاوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی را سکن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه هذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني داني هوري جندرانا ضلي فرصو زوبيانا ضلي فرصو زوبيانا جنقي وهذا راسيني برن قوران خوي بنويني برن قوران خوي بنويني دوای ماوی چی زور گرام و وقتاب خانه هستم بخوشی کر ببینینی هاورکانم پیام و آرام و ما مستحالش تنانت ماوی و اکره هارو هازشم ندیت بو دانی کوتو بو نقصو گفتو گو لکل ما مستع بوی هر اصادشم بو مال یعنو لکل او دیم که تو پیش تو دستمون لدارستان چهارده دکم. آها کس با خانم بفرینه کی زنی وا؟ نه وانا زنم. دانی براستی من هاو خمتم. بالام پیوسته باش بخواند. تون کتابم زوانه دت سی قطاب خانه آماده ای. بالام دترسم نتوانم پیوندی بکنم با قطاب خانه آماده ای وا. بابم دتی تا خانویی چی دور تلوی دبجین منش لقل بابم دتم. براس. رنگ کاتی خواندنم نبیت کاتی کدز به ایشو کار دکم لچل گدا. آه، بلان پیوسته بچی قطاب خانه آمده ای، هر چونک بید برلوی بابم بکیویت ناو تنگ جی در رایی و من خانم با روژو دادید که دتون بوزن کو بلان لم برودو خدا نمیوی برگرانی خرزی خویندنم بخم سرشانی بابم زور بدا خوا، تو قطابی چی زیره چی؟ با ایوان پیش بینی دا کرکله دا هاتو دا بی بیا کسی چی بسود شاروت که که من بچوکا دنگو باسیش خیراتی دا بلاو دا بیتوا بوی هرچی لشاروت که که دا اوی که بابم توشی هاد پیزانی هر کاتی چش بلای چگل دانشوانی شاروت که که من دا تی پاریبام دم دید بچاوی چی پرسوز و سیرم دکن وام لی دهات که حزم لیبو بگیریم سلاو راز کل دزانم که تو از بدلتان جیده که چون که گرای توانی و قفصه که دوی اوی که ماوی گازاد بوی اگر ام تارسره با ایوه گنزاو بید اوام نیش رازیم چون که باشتون تارسره بلان پیویست رای دانی شور کریم بابا جوه بگیره چرا دانی هشتا مندالا بویا لجه بارو دوخه چی واسه خد دانه توانی خور را گر بید کچه کم تگیشتی او گر رایو سلام بخیر بیو خور کم لکاتی چی باش دا گر رایو گیشتین بریارک پیویست توش آگادر بید سبارت بچی؟ سبارت بداهاتوی تو زور باشا دوینه لبر اوی زور سر قلبم نمتوانی پید بلیم کرکم باش ده زانی که ام خانوه ده فروشمو مالکم ده گوازمو بو چلگه که لگل حتمی به هر وانیه؟ ترا امی پیگوتم منش لگل دیم بابا نه بی کرکم بلام لبر چی؟ چون که هیچ قطاب خانه اگل نزیک چلگه که نیه بلام من نمی بتم بو قطاب خانه بلکو دموی لچلگه که ارمتید بدم بابا ریزم هی بو ام هسته برزد بلام پیویسته لخویندن بردوان بیدانی دموی کاری کشتو کالیب کم چون که من زورم حزلیتی جالب بر اوی برو هجاری دتین بوی پیویسته کار بکم بلام او نه بیدانی تو حسد لخویندن دانی همو کار خوام بقطاب خانه دا بینی واب زانم بابیشم هر واب بی باشه دانی بلام ارزوی من اوی که لچلگه دا کار بکم و لخوین نکشم بردوان بم بس دانی دبینم دانی زور براش که آوانه قصه دکات منی شهر و علم دالی زور با اخم بخوندن نداده وابزانم تو جواب ویوانی ترا بختیار مسئله که بگورا ایمه تنها لباره دانی و قصه دکیم وابزانم لمسئله که دور کوتموا راستا دانی جان جویم لی بگره دانی پیویست اهلی بردوان بون لخوندن بفیرو ندهی زانست که حکار بوده هاتو جاند کسودی دبید تو بپروشی با یارمتی دانی باو کد بلام دتوانی دوای تواه کردن لخوندن بمکار خلصید چون که تو استانه توانی با کاری چی وحلسید کشانی باز بید بوی خوندن با تو باشتره سکانی بختیار هموی راستن کورکم باورم پیبکا هر که تک پیویستیم با تو حبیت اوه یک سر در نرمت دوا تو بی یرمتیم دی بلا پیویست بردوان بید لخوندن دانی تو اشتانه زانی لمالی من در جوی براکم در شر سرطا پیوندی دکه این با قطاب خانه نواندی و پشانیش با قطاب خانه دو نواندی للای تو دجیم؟ بله دانی توت بباشه ترا؟ دانی جان زور خوشحال دبن به هاتن تو دشبین به هاوری هر چیز لگل تن نایم دمه لگل بابم بشیم هر چیز زینه هیلم هر چیز دانی جمله بگره دانی حقی خویتی هشتا سال اک بسر کوتی دوائی دایی چه تینه پر ریوا تنانید ایمه هاتوین داوای لیده کن کل باو چشی دور بکبه توا واده زانم اما لسری توانای دانیا اما راست بخت یار بلا من خوشی گوری اوم بارو دوخکش واده خوازید که لگل من بید بخت یار خیلی که گمانم بود رو تبید در راستی برو یار کم سی لگل دکم هول دادم رازی کم منوام پی باشترم او یک باز کردنی امکار دو بخین بله لسر خوب کاتک توخه کده بستم دی بابتین پیاسا بیرو بوچونکان لمشکم دا تکل بیگ دوون من حزم دکر لگل بابم دا بجیم وقتون پیشتر وابویم حزم دکر کلی چلگش دا کار بکم هر وحا دا میسل خویندینش بردوام بم تاریگه ساعتی که در تو ها نه زنی با چه تو نه درگای قفزکی کراوه لوانه لگه راسکال تو بیتو پیاسا چو تا دروه لگل اوی که پیمو تو بودیم با سردانی دوی لبردون دکم بابی تو ماله بزانه چون سزای دادم یعنی لو کرو هرو ها زانه ککا تو ساعت خوی نزانه راسکال بس تی در رامه کمان دو بوم بۆچی بەم ڕاکردنە هاوڕەکە ماندوو دەکەیت؟ بۆچی پێیان لەگەڵت نەهاتووە؟ ئەو لەکوێیە؟ ئەی ئەو ئێرە پێنیشان نەدان؟ نا، ئێستا بیرم کەوتەوە. خۆ ئەو وتی دێم بۆ سەردانت. کەواتە هەروە هاتووی بۆ ئێرە. هیچ نێ دانی، ئێستاش دەچین تەماشەی کوخە بەفرینەکە دەکەین. خانووی بەفرینی؟ سەیر کە، ئەوەتە لێرەیە. دەی زیاتر خێرایەکە هەست بە خۆشێکی زۆر دەکەم. بۆچی ڕۆیشتن؟ ئەوە پەیامە. بێگومان دەچێتە ماڵی دانی. شاڵاو بەدوایدا بچین؟ بۆچی؟ پرسیاری لێ دەکەین. لەبارەی چی؟ پێی دەڵێم بزانی بۆ کوێ دەچێ. دادخۆ ئەمە گرینگە. مەگەر ناتەوێ بزانی دەچێتە کوێ؟ ئەم کارە هیچ پەیوەندی بە منەوە نییە. بەڵام پەیوەندی بە منەوەیە. وا بزانم ناچێتەوە ماڵی خۆیان. مادام پەیوەندی بە ئێوە هەیە، با بچینە لایان. دەی گالسکەکە ڕاکێشن. ئای لەم خانووە گەورە، بەڵام چۆن توانیت بە تەنیا دروستی بکەی؟ بە یارمەتی پەیام دروستم کرد تا بیکەین بە شتێکی کتوب پڕ بۆ تۆ. پەیام زۆر دڵخۆش دەبێت ئەگەر بزانێت تۆ ئەم کوخەت پێ جوانە. بەڕاست؟ مێزەکەش هەر لە بەفر دروست کراوە. کورسیەکانیش لە بەفر دروست کراون. دەی دانیشە. ناڕوخێت؟ نا ناڕوخێت، چونکە بە شێوەیەکی باش بەستوویەتی. کورسیەکانیشمان بە پشت داوپۆشیوە تا گەرم بێت. زۆر باشە. بیستوومە کە دانیشتوانی ئەسکیمۆ لەم جرە کوخانە دەژین، وایە؟ ڕاستە. دانی، پێت ناوتم چۆن گەیشتی ئێرە. تۆ نەدەزانی ئەم کوخەمان لێرە دروست کردووە، وانییە؟ نا ئارام، نەمدەزانی. کاتێک کە بیرم لە شتێک دەکردەوە، ڕاستکار بۆ ئەم لایە ڕاکرد. بەدوای کەوتم و گەیشتمە ئێرە. وا بەرەو لای دارستانەکە دەڕوا. باشە، ئەو بۆ بەتەنیایە. خێرا کەن، پێویستەرە پێش چاومان ون نەبێ. چی؟ هەر لەوێ دەمێنیەوە؟ بەڵێ، چونکە ئەوان دەیانەوێ لەوێ بن بە نەقوتابخانەی ئەحمادیی. کەواتە دەچێتە ماڵی ترای خوشکتو با بجێ دێڵێ. یارەکەتان ناڕێت و بەتەنیا جێتان هێشتم و خۆتان هاتن بۆ ئێرە. زۆر داوای لێبوردن دەکەم، لەبیرم چووکە تۆ دێ بۆ سەردانم، بۆیە هاتمە دەرەوە. باوەڕ ناکەم. باش دەزانم بە ئەنقەس هاتن بۆ ئێرە بێ ئەوەی ئەمە بە من بڵێن، مەگەر وانییە؟ تۆ هەڵەی، ڕاستکار لەلام ڕاکرد. منیش بەدوای کەوتم و گەیشتمە ئێرە. ئەی وانییە ئارە؟ باش دەکات، وا بیر مەکۆ کە ئێمە بە ئەنقەس هاتبینە ئێرە. هەرگیز باوەڕ بەم قسەیە ناکەم، کەس ئەم شوێنە پێ نازانێت. ئەستەمیشە هەروا گەیشتی بیتە ئێرە، تێدەگەن؟ باوەڕ بکە، ئەمە ڕاستی ڕووداوەکەیە. تۆ درۆ دەکەی دانی، هەروەها تۆش. هەردووکتان پلانتان داناتە بە تەنیا یاری بکەن. تکایە باوەڕمان پێ بکە، ئێمە هەرگیز درۆ لەگەڵدا ناکەین، بەڵکو چاوەڕێمان دەکردی. ئەوە ڕاستە، ئەگەر زیاتر دوا بکەوت بای بێگومان هەردووکمان دەهاتینە دوات. وەرن سەیری ئەو شتە زەبەلاحە بکەن. بێگومان پەیام لێرەیە. با بچین بە دزی سەیری کەن. دەی دەی پێیام، بەسە، چیتر مەگری. چۆن دەتوانی باوەڕ بکەی کە ئێمە نامانەوێت تۆ بەشداری ئەم سەکت و پڕە بکەی؟ پێیام، ئێمە هاوڕێی یەکترین. هیچ گونجاو نییە من و دانی بیر بکەینەوە کە ببێت تۆ بێنە ئێرە یاری بکەین. پێویستە بزانیت کە من لەناو کێشەیەکدام. پێیام، کەمێک پێش ئێستا دانی هەواڵێکی ناخۆشی پێڕاگەیاندم. دەچێتە شار تا بخوێنێت و جارێکی چیتر ناگەڕێتەوە لامان. ئێستا تێگەیشتی پێیام؟ بەڕاست؟ بەڵێ، بەداخەوە، لەوێ لە ماڵی ئیترای خوشکم دەژیم. ئەی خوایە، ئەمە ناخۆشترین هەواڵە کە بیستوومە. ها، ئەوە پێم ناڵێ لێرە چی دەکەن؟ جاجە نابچ پەیوەندیەکت بەمەوە هەیە، ها؟ گوێم لە گریانی پەیام بوو. بێگومان ئێوە بێزارتان کردووە. ئەم کارە بە مامۆستا ژاڵە دەڵێین. نەخێر، پەیاممان بێزار نەکردووە. ئەی بۆ دەگریەی؟ ئەم کارە هیچ پەیوەندی بە تۆوە نییە. بەڕاستی ئەوان تۆیان بێزار نەکردووە پەیام؟ نا، بێزاریان نەکردووم. تکایە لێرە بڕۆ. باشە، دەڕۆم. بەڵام دەمەوێت بزانم لەبارەی چیەوە قسەتان دەکرد. هەر کارێکی نێوان ئێمە هیچ پەیوەندی بە جەناب تۆ نییە، تێناگەی؟ بەڵێ، تێدەگەم. دەی با بڕۆین. دەی بە ئاسانی وازی لە هێناین و ڕۆیشت. سير كن شتيكم لقل خون بو هيناون فرمون خواردني كي بتاما كيكي شم هين مرزي بشكراوه اتكي نقط وكدا تشتيكا ها ها براسي زور بتاما ها اوش الله او بيني شان ددم او تي دك اي جمجا قسن هيني كانت انت اوبو زور ما عندو بوين لدروس كردني ام كوخا دور كوا اقرنا ليد ددم كوا داد دعنيك يدر دروسكا بس سواز بينا كوخا كدارو خير داني يارمتم دده تابيانيني نخوارو يام بتنها خون بتم دي بين بلي يارمتي ددم شانا بس سواز بينا منو ارم زور ماندو بينا درس كردني اگر بي روخاني هرگز ام كارا بدرجاي جانم لبيناكا منو ام دزاني توكركي باشي بلام تو من دالكي شراوي ويل امرو بدو اقصد لقل داناكم هرگز تو هاوري مني تكايا بيام واتو رمى با من تنها قلتم كي زور دلتنگم چونك داني كو زكات بوشار لهمو من دور دک به تو، چون که باقی با قیرانی کی سخت داده دبارت. اما نزنی. بله، اما دزانم. نم برای وقت آن دکرد. دانی لبهاری دهاتو دکوز دکر. چاره کتر نبینی نوا. مگر تی نگی که چاره کتر هارو کمان نبینی نوا. بله. تو هرگز نتوانی تیبکی، چون که تو خسته زیک نیا. من خم برم. چاره کتریش بسلاگل نکم. تو هر کب خوندشتن حال دا قردنی که پیندی با دانیا برو لی من گره هرگیز نامه بد بینم هرگیز پیا زود داوی لی بردوندکم لبس موانه بو که بگرید تکایا بمبورا تکایا لید نبورم تنه اگر خانوکا چاک بیدوا هاشان تاکی دکم اوا بلام ایسام زور سرقالم برا از دوا دکید بله کواتا هر ایسا لی رو برو باشا دی بابروی باور بو ناکم کدیتم بله روش بی اوی قسیق بکاد هز ناکم نبرم برکز بگریم دزانی پیان برم بر شرنجیسی شالا زور به هز بو زور راسته چون که بزیره چو دانه یو حل سکوتی کرد تکه ایتر بسا استشار باشا بلام ادي سيري خان وكنا كوتوا نا تبقى برامبر لدانا بيزا كان ينفرا قربوا تن جواني لسقفي كوخاكا واسماني شين بجواني ببيني بلي راستا سير كان حلواكا ببفر لا بشراوة حلوا بساردي بتام تردبير تو رازید که بچی تا شارولای خوشکت جیان ببیت سر؟ لراستی ده هشتا بریارم نداوا نا چو بو اوه باباش ترا که بچی کمک بش استا دگریه چون که دانی دارواد استا چی گوراوا تزانم دانی لی من جاده بیتوا بلام من دونیم که امار هاوره ده بین دتوانیم بید بگین هر کاتک ویست من شارکت تانی را زور دور نیا بای پیوستا سردانی یکتر بکین نزانم دتم بو شار یان بو چلگا هر دو چیشان لیره دورن بویا استم یکتری ببینین و اگر هر کاتیک بیست من بلام حالی خومنده دین تا یکتری ببینین و هر هاوره یکتر دبین کواتا بابی من تایی دادم هر وها منیش بخیر به یو دانی شو باش ترا هر تو چیه دروا یک سر پیم هد بو سردانت بینیم پیویست هم مکات بله نکانی خود بپارزی به طیبتی لگل آوره کاند لبیرم کرکا بلین پیداوم دیتلم زهره چطل بلین خود لبیر مکا بختیار گرایه و بوشار؟ بله هنده کاری ها بوله برای رویشت بداخه و خواه حافیزیم لیه نکرد من خوشم دوید هر وحا آموشگاری زور به نرخی کردم هیچ نیه دانی جان بختیار پیاره چی باشه؟ تو بختواری لگل اوانیه؟ بله زورش دانی ترا تو بیزار نبی اوان دلالای او بجیم؟ اگر تو راسی بدل مالی اما بجی او گوریه بو اما دانی اگر بابم بتوانی به من کارکانی بر رو ببر اوامن لگل تو دیم ام حوال زور خوشه براستی بر ریاله چی دواند دادانی بابم لجوری خواه چی بور اسلام بر ریاله پی بله زور باشا فرمو چی بوا دانی؟ گیشت ما بریار یک چیا؟ اگر پیویستید به ارمتی من نیا دتم لشار داد لجیمو لویش دت وقت دبخانه آماده باشه بابا؟ زور باشه برگارشی درست دا کر رکم هموش تک دکم تارازید بکم دانی لسر خوبا بله بابا پیم بله نانی ایواره آماده یا؟ باب زنم؟ نه هشتا آماده نبوا پیم بله برسی تا بابا؟ بله دتم بطرا دلم خیره آماده بکا دانی هستم بدل خوشی کرد هستم بدل خوشی کرد کاتی که گوت دمیو لگل بابم بجیم منیش هروا حزدکم دانی بلام همو ام حزانه تو خوشویستی بو من چون که لسر تو پیویست لخویندن بردوان بید زبارو دوخه که هرچندی خراب بید بابا گریهی لمن بکن اگر چی گردلو لبه هزه که بو وای کرد که هر دو چلگه که من ویران بی بلام پلانی سر نکو توی من بو امه گیندن بارو دوخه هولی خونده خمه کار تاثر لنوی ام چلگه که ماو ما دست بیب کم اگر توش لگلن دا بمینیوا او هز بهاندانی چوا گوره دا کم کوینی نیا بلام امش نابی چون که حزناکم دا هاتوی تو ببی تا قربانی لپیناو من دیگهشتی قرار کم باشا لگلت دیم نه مروف بیویست و با آسانی راج بوی نگوره جوی با دقصکانی من که دانی مگری لوانه هندگ ناخوشی ببینی بلام اگر به هزو خورا گر بید او بسریان دا زال دا بید قرار کم من دلنیاشم کترا دا بیتا باشترین پشتیوان بود تیه گیشتی فراتم، تیه بگر اما دزانم تا من جیداده که کوده بید لما ویده قربوی او رو جانت بوده کم و کنم ده توانی گلی چی پیه بده فراتم بابا شو بارانی چی بخور باری وگ مجدید بهاتنی بهار بفریش دستی کر بتوانوی بخیرائی بو روشی دواتر لگل آرام و پیامتون بو خانو بفرینکا اویش دستی کر بو بتوانوا بلام اگر چی خانو کش بتویتوا هرجیز او پیمانه لبیرناکی کل ناوی دا به اکتر منده اویش هردم هوری اکتر بین اگر چی لی اکتریش دور کوینوا کوتای دازستانی سخت تابو بهاری رزا وجده لبردم دانی کاری چیزور هبون دبوای زیب زیم کن بر لوی گش بکاد بو مالی خوشی بو شر گرین ترینیان تواو کردنی بله مکبو که کار کردنی نزیشکی شش ماجی دخای زابه هوی یارمتی هاوری کانیو دانی هل دستید بگوستوی بله مکبو کناری روبارکا تاقیب کاتو بلام لمیانی امداد دو ساری نخوشی زور دبنو بغلی امن خوشیانه چی بند؟ بله القیده هاتو دا و پشتوانی خواهی دو دا بیانده